getting a rash from this. और हार नहीं पहनू उससे खुजली होते हैं सब कहने सब ऐसे खुजली लगते है सब ऐसे गर्मी में कैसे लगते है वातावरण वातावरण पूरा आध्यात्मिक है हमारी चेतना भौतिक नंदग्राम वाले कैसे लगते सहन न सकते सब कुछ सहन न सकते वो एक सुविधा है वो लोग जो विद्युत और ये सब पक्का की व्यवस्था के बिना रहते हैं तो सभी प्रकार की स्थिति में रह सकते और कुछ भी तकलीफ नहीं लगते पूरा आदत होते गर्मी में ठंडे में ऐसा संतुष्ट रहते संतुष्ट सततम योगी और हम जो एसी इलेक्ट्रिक लाइट इलेक्ट्रिक ये सब उससे हमारा आदत है तो यहां आने से हम ऐसे परेशान मिलते हैं कोई निर्जाव एकादशी पालन करे संभव नहीं है जाओ हमेशा पसीना के रूप में निकलते शरीर से तो कैसे निर्जाव होगा निर्जाव का मतलब जल नहीं पीना लेकिन जल है शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल इसके बारे में मुझे कुछ कहना है ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाका चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नाम श्रेष्ठम मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागरवरुकुलीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवाशम प्राप्तो यस्य प्रथिता कृतया श्री गुरुं सम्यक्तस्मि वंदे हम श्री गुरु श्री यथापदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विदन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां साधन ललिता श्री शाखा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे वो माता जी जो शौक लगा सुबह क्या ठीक है ही कोई कोई बड़ा तकलीफ नहीं था ओ कुछ ट्रीटमेंट किया था या वैसे ठीक हो गया तो आज सवेरे हम शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ चर्चा की और इस कीर्तन शुद्ध भक्त चरण रेणु एक शुद्ध भक्त की रचना है श्रील भक्तिराव ठाकुर इस मायापुर धाम जैसे कल बताए शुद्ध भक्ति का राजधानी है और यहाँ पर शुद्ध भक्तों का समागम होते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ आए हैं क्योंकि इस धाम इनके सनातन धाम है चैतन्य महाप्रभु एक दिन ब्रह्मा का, ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार में आते हैं और प्रकट होते, उनका धाम भी प्रकट होते और इनके भक्तों भी आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद श्री धाम सह अवतार। चैतन्य महाप्रभु पतित जीवों को दया देने के लिए आते हैं स्वयं के धाम के साथ और सभी पार्षदों के साथ। चैतन्य महाप्रभु के सब पार्षद सब शुद्ध भक्त है। गौरंगेर संगी गणे नित्य सिद्ध खड़ी मान सही जाए ब्रजेंद्र सूत भाष। जो मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के सब पार्षद नित्य सिद्ध शुद्ध भक्त है तो वो व्यक्ति केवल वो बात स्वीकार करने से कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। तो ऐसे एक शुद्ध भक्तों के चरण रज हमें लेना चाहिए, हमारा शरीर विभूषित करना चाहिए शुद्ध भक्तों का चरण रज से। परंतु शुद्ध भक्तों तो केवल वैसे महा महा भागवत नहीं है, उत्तम भक्ति का वर्णन है एक प्रसिद्ध श्लोक में, वो भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक का नाम है। तो किस प्रकार भक्ति का रस का वर्णन है उसमें, शुद्ध भक्ति। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु की प्रस्तावना में रूप गोस्वामी सर्वप्रथम शुद्ध भक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं और शुद्ध भक्ति करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं उसका वर्णन करते हैं। तो शुद्ध भक्ति की सामान्य परिभाषा यही है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामार्जनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलन शब्द से हम समझ सकते कि इस शुद्ध भक्ति जिसका वर्णन है इस श्लोक से, इस शुद्ध भक्ति साधना अवस्था में भी उपस्थित होते हैं। अनुशीलन का मतलब अभ्यास, प्राय उसका अर्थ है। तो अभ्यास अर्थ अथवा साधना की अवस्था में भी वो भक्ति शुद्ध हो सकती है। रूप गोस्वामी भक्ति शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं और वे विश्लेषण कहते हैं कि शुद्ध भक्ति में तीन स्तर है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। और भी पृथक पृथक प्रकार के भक्ति है परंतु वो सब शुद्ध भक्ति नहीं, वो मिश्रित भक्ति है। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति शुद्ध भक्ति है। अन्य अभिलाष, अभिलाष का मतलब कामना। तो यदि अन्य अभिलाष हृदय में है, कैसे शुद्ध भक्ति हो सकते? साधना अवस्था, साधना दशा कौन उसमें है? साधक। साधक का मतलब क्या? जो प्रयास करते हैं भक्ति में, भक्ति साधक अथवा योग साधक या ज्ञान साधक। जो पद पर है परंतु सिद्धि प्राप्ति नहीं मिले, वो व्यक्ति साधक बोलते हैं। तो सिद्धि प्राप्ति नहीं किया, इसका मतलब हृदय में वो सब विघ्न है जिससे सिद्धि प्राप्ति नहीं होते। वो विघ्न क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, अस्थिर सिद्धांत और भौतिका शक्तियां, ये सबों से सांसारिक जीवन चलते रहते। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी चट्ठर शयनम। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं। उसका कारण क्या है? भौतिक कामना, भौतिक आसक्तियां। तो साधक कौन है? जो स्वीकार करते हैं कि इस भौतिक परिस्थिति ठीक नहीं है, मुझे आध्यात्मिक धाम जाना है या आध्यात्मिक स्थिति पर स्थित होनी चाहिए। तो जो प्रयास करते हैं जिससे वो भौतिक क्लेशों, भौतिक बंधन से मुक्त होंगे, वो व्यक्ति साधक बनते हैं। तो साधक प्रयास करते हैं सिद्ध होने के लिए, परंतु सिद्ध नहीं है। और सिद्धि क्या है? भक्ति में सिद्धि, परम सिद्धि है प्रेम। प्रेम प्राप्ति या प्राप्ति तो बराबर शब्द नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए। वो प्रेम भक्ति सब का स्वभाव है, सबके हृदय में है, परंतु इस भौतिक स्थिति में वो प्रेम भक्ति सुप्त हो गया, लुप्त हो गया। और कृष्ण भक्ति साधना वो पद्धति है जिससे वो सुप्त कृष्ण भक्ति पुनः जागृत हो जाए। तो चूंकि साधक के हृदय में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि अभी तक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध का मतलब काम, क्रोध इत्यादि से रहित। परंतु रूप गोस्वामी की भारी भाषा में साधक भक्त भी शुद्ध भक्त है। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाष शून्य परम स्तर है, अन्याभिलाषित शून्यम। इसका अर्थ है कि वो साधक जो संकल्प किया है कि इस जीवन का एक ही उद्देश्य और लक्ष्य है परम सिद्धि प्रेम भक्ति प्राप्ति, और इसलिए मैं जो कुछ भी करना है मैं करूंगा, और जो सब कुछ जो भक्ति के विघ्न है वो सब वर्जन करता हूं, जो ऐसे संकल्प किया है वो भक्त भी शुद्ध भक्त होते। अनुकूल यस्य संकल्प प्रातिकूल यस्य वर्जनम राक्षिष्य चीति विश्वास गुप्तृद्वय वारणं तथा आत्मनिक्षेप कर्पण्ये षड्विधा शरणागति। जो शरणागत भक्त है अर्थात वो शरण लिया है भगवान के चरण में, शरणागत भक्त बौद्ध है। तो शरणागति क्या है? सर्वधर्मान्तरित्यज मामेकं शरणं व्रज। तो कैसे शरण लेना है कृष्ण के चरण में? तो शरणागति के छह लक्षण है। अनुकूल यस्य संकल्प, संकल्प करना है कि सब कुछ जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए मैं करूंगा, और इस शुद्ध भक्त चरण रेणु कीर्तन शिल भक्ति ठाकुर का कीर्तन प्रणाली शरणागति नाम से उद्धृत है। उसमें छह विभाग है, एक है अनुकूलता प्रतिकूलता दैन्य इत्यादि। तो इस शुद्ध भक्त चरण रेणु कीर्तन भक्ति अनुकूल के बारे में है। तो कैसे इसमें वर्णन है? तो कैसे साधक भक्त जन प्रतिदिन प्रतिदिवस अनुकूल भक्ति कर सकते? भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल भाई जाहा प्रतिदि वर्षे परम सुखे शिकार करे था। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सब कुछ जो अनुकूल कृष्ण भक्ति में मैं प्रतिदिन स्वीकार अर्थात मैं करता हूं और उससे परम सुख मिलता हूं। तो वो सब क्या क्या है? ये सब करना बहुत सरल है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। तो शुद्ध भक्त कौन कौन है? शुद्ध भक्त भक्तिविनोद ठाकुर है, और सब जो भक्तिविनोद ठाकुर का आदर्श के अनुसार भक्ति करते हैं, सब जो रूप गोस्वामी का आदर्श के अनुसार रूप गोस्वामी, यही सब जो भक्तिविनोद ठाकुर इस कीर्तन में वर्णन करते हैं, ये सब रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु से उद्धृत है। क्या क्या करना है शुद्ध भक्त होने के लिए? क्या क्या करना है इसमें प्रणाली है, तालिका है। इसका अर्थ है कि सब भक्त जो गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं वो सब शुद्ध भक्त। तो उदाहरण है कच्चा आम और पका आम। तो कच्चा आम तो पक जाएगा, थोड़ा समय लगता है, लेकिन पक जाएगा, वो स्वाभाविक है। यदि उसमें विष डालना है या एक बार जड़ होते हैं तो शायद वो अपक्का होते हुए भी तो फिर से गिल जाएगा और उस प्रकार नहीं पकेगा, परंतु साधारण स्वाभाविक रीति से वो आम खाचा जो है तो पक जाएगा। तो इस प्रकार वो भक्त जो गंभीर से भक्ति साधना करते हैं तो पक जाएगा, पूरा पक्का शुद्ध भक्त हो जाएगा और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। जो भक्ति पद पर है, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में है, तो तुरंत अपक्का अवस्था से पक जाते, अर्थात पूरी तरह शुद्ध भक्त होते हैं। इसलिए सब भक्त जो गंभीर से भक्ति करते हैं, सब शुद्ध भक्त मानना चाहिए। ज्ञान काम आद्य नावृतम, जिनका लक्ष्य है कि मैं भौतिक सुख की आशा और मुक्ति की आशा वो सब छोड़ देता हूं, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है शुद्ध भक्ति करना। शुद्ध भक्ति का अर्थ वो सब कृष्णार्थ ही खेला चेष्टा, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और सब वो सभी शास्त्रों में नाना शास्त्र विचारणाई का निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानाम हितकारी शिवगुण मन शरण्याकर रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट गोस्वामी सद गोस्वामी, उन्होंने सभी शास्त्रों का विचार किए और उस सभी शास्त्रों से सारंश जो कृष्ण भक्ति है, वैदिष्ट सर्वेराहम एव वेद्यः, सभी वेद शास्त्र में वेद्य अथवा ज्ञान का केंद्र बिंदु उत्तम ज्ञान शास्त्र में कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण भक्ति। तो विशेषकर भक्ति रसामृत सिंधु में तो भक्ति शुद्ध भक्ति क्या है, कैसे करने हैं, उससे क्या क्या लाभ मिलते हैं, और विशेषकर भक्ति रस कैसे रस अनुभूति होती है, अलग अलग प्रकार के भक्ति रस पूरा वर्णन है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में है। तो उसमें साधन भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में साधन भक्ति का वर्णन है, भाव भक्ति का वर्णन है और प्रेम भक्ति का वर्णन है। तो साधन भक्ति का वर्णन में क्या क्या करना है जिससे अनुकूल होगा भक्ति के लिए, पूरा वर्णन है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि यही सब मैं करता हूं, प्रतिदि वर्षे परम सुखे शिकार करे था। तो भक्तिविनोद ठाकुर शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्तों में भी महान है, इनके चरित्र में कुछ भी दोष नहीं है, विशुद्ध परिशुद्ध है। उनका मन में काम क्रोध लोभ इत्यादि का रंश मात्र नहीं है, उनकी चेतना में उन्नतोज्वल रसांग भक्ति श्री है, वो स्पष्ट है। तो इतने सारे सुंदर मधुर ज्ञान प्रद भक्ति प्रद प्रेम प्रद कीर्तन रचने के श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। तो कोई साधारण कवि का सामर्थ्य नहीं है ऐसे ही सुंदर कीर्तन रचना करना। तो भक्तिविनोद ठाकुर महाभागवत भक्त है और इस कीर्तन में वर्णन करते हैं तो किस प्रकार वे अपना घर में राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और चरणामृत ग्रहण करते हैं और कृष्ण प्रसाद लेते कीर्तन करते मृदंग की बाजरा की ध्वनि सुनते हैं, यही सब वर्णन है। तो वे करते हैं और हम भी कर सकते करने चाहिए यदि हम भक्ति करेंगे। तो वे शुद्ध भक्त है महाभगवत महा महाभगवत। तो क्यों वे ये सब साधना करते हैं? साधना किस लिए हम साधना करते हैं? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय हम साधना करते हैं जिससे हम भक्ति सिद्धि में लेंगे। तो जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं परीक्षा के बाद तो वो पढ़ाई नहीं करते तो फिर वो सर्विस करते और वो सब पढ़ाई की सिद्धि है एग्जाम पास करना और उसके बाद अधिकार प्राप्त होते और उसलिए कुछ सर्विस करते हैं। तो इस प्रकार हम साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्ति के बाद हम क्यों साधना करेंगे? क्या जरूरत है? उत्तर है कि भक्ति का फल साधना भक्ति का फल है भक्ति भक्त्या भक्त्या भक्त्या सब एक साथ बोलते हैं भक्त्या समझाते हैं भक्त्या भक्ति से ही भक्ति होते है साधना भक्ति से ही शुद्ध भक्ति संजायत होते हैं। उस साधना भक्ति में और सिद्ध भक्ति में भक्ति तो करने हैं भगवान की पूजा करना एकादशी व्रत पालन करना कीर्तन करना उपाय और उपेय साधना और साध्य पथ और गति एक ही है। तो साधना और साध्य साध्य का मतलब जिसलिए हम साधना करते सिद्ध अवस्था तो दोनों में दोनों अवस्था में सब कुछ करना है। तो अंतर है कि साधना दशा में हम प्रयास करते हैं भक्ति करना और हम प्रयास करते हैं काम क्रोध लोभ इत्यादि मन से हटाना। वास्तव में हम असहाय है हम स्वयं काम क्रोध इत्यादि हटाने से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरा मन से ये सब गंदगी ये सब निरा चिंतन आप वो सब विनाश कीजिए। भजरे भजरे अमर मन अति मंद, भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद, भजन बिना गति नाय रे। भक्तिनाथ ठाकुर हमको कितना यथार्थ उपयोगी उपदेश देते हैं। तो कैसे भक्तिनाथ ठाकुर इस कीर्तन में क्या कहते हैं? तो काम क्रोध लोभ मोह मदादि आविष्ट यही सब ना चढ़े किसे पावे राधा कृष्ण। जब तक ये सब मन में है तब तक हम कैसे राधा कृष्ण का भजन करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अधिका प्राप्त होंगे राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए? वो छोटी बात नहीं है। कितने सारे बड़े बड़े मुनि योगी ऋषि कठोर दीर्घ काल से तपस्या किए हैं, लेकिन राधा कृष्ण चरण प्राप्ति नहीं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायोर अथापि मनसो मुनि पुंगवानं सोप्यस्ति यत् प्रभृति सीम्य विचिन्त्य तत् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कितने बड़े योगी मुनि दीर्घ काल में कठोर तपस्या के फिर भी कृष्णा के चरण के नजदीक नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान कृष्णा अविचिन्त्य तत्व है, अवांग मानस गोचर कथा केवल परम सत्य के बारे में चर्चा करना अपना मानसिक कल्पना से या अपना मानसिक प्रयास से वो परम सत्य प्राप्ति संभव नहीं है। अविचिन्त्य तत्व हमारा चिंतन के अतीत है। कृष्ण कृष्ण आदि आदि पुरुष गोविंद और राधा कृष्ण तत्व और भी ऊर्ध्व है। तो कैसे राधा गोविंद राधा कृष्ण प्राप्ति होते? भजन भजन उपाय काम क्रोध लोभ मोह हृदय शुद्धि होने चाहिए। अशुद्ध हृदय में परम विशुद्ध भक्ति नहीं रहेगी। तो काम क्रोध लोभ मोह मद आदि आविष्ट यही सब ना चढ़े किसे पावे राधा कृष्ण। कैसे हम राधा कृष्ण मिलेंगे यदि हम वो सब काम क्रोध इत्यादि नहीं चढ़ेंगे? तो क्या करना चाहिए जिससे हम अधिकृत होंगे योग्य होंगे राधा कृष्ण चरण सेवा करने के लिए? भजरे भजरे अमर मन अति मंद, हे मन तुम बदमाश हो, तो राधा कृष्ण भजन करो। भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद। तो क्या है इस बात में, क्या विरोध वाक्य है क्या? तो भज राधा कृष्ण ब्रज बने वृंदावन में राधा कृष्ण का भजन करो। मन मंद है इसलिए राधा कृष्ण का भजन करना चाहिए, परंतु मंद मन से राधा कृष्ण प्राप्ति नहीं होते। भजन करना चाहिए, भजन से हम सिद्धि मिलेंगे। भजन में हम क्या करते हैं? भजन का मतलब वो साधना सब कुछ जो हम करते हैं, और कर्ण का समय हमें सदैव मन में स्मरण करना चाहिए कि परम सिद्धि है और ब्रज बने राधा कृष्ण चरण अरविंद सेवा करना। जब हम भजन करते हैं और सदैव भजन करना चाहिए तो ये सब भजन करना चाहिए और हमारा लक्ष्य क्या है उसका स्मरण करना चाहिए। तो इसलिए हमें समझना चाहिए हम भक्ति भजन करते हैं किस लिए। समझ यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धि भवती तादृशी। यदि हमारी श्रद्धा अथवा लक्ष्य होते अयोध्या धाम में सीताराम की सेवा करना तो सिद्ध अवस्था में हम अयोध्या धाम में योग्य सिद्ध रूप मिलेंगे श्री श्री सीताराम की सेवा करने के। यदि श्रद्धा होती है वैकुंठपति की सेवा करने में तो हम वैकुंठ। और यदि दुर्लभ भाग्य से हमारी श्रद्धा होती है चैतन्य महाप्रभु की वाणी में तो हमारा लक्ष्य होगा ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद की सेवा करना। तो इसलिए भजन करना चाहिए। भजन करना बहुत सरल है इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। शुद्ध परम शुद्ध अवस्था में और साधना अवस्था में हम कर सकते। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं शुद्ध भक्त चरण क्या क्या अनुकूल है भक्ति में। तो सर्वप्रथम भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु। भजन के लिए अनुकूल है फिर भक्त सेवा। भक्त सेवा परम सिद्धि। तो परम सिद्धि क्या है। परम सिद्धि है ब्रज बने राधा कृष्ण चरण अरविंद भजरे भजरे। और इस कीर्तन में भक्तिविनोद ठाकुर कहते भक्त सेवा परम सिद्धि। तो कृष्ण की सेवा करना परम सिद्धि है या भक्त सेवा परम सिद्धि। कृष्ण सेवा परम सिद्धि है उससे और भी परम है भक्तों की सेवा करना। वो प्रसिद्ध वाक्य है पद्म पुराण कि देवी भागवती उनके पति शिव जी से पूछे कि हम देखते हैं कि विश्व के लोग बहुत अलग अलग प्रकार की उपासना आराधना करते हैं। कोई कोई आपकी आराधना करते हैं शिव के भक्त शाइव। बहुत से लोग मेरी उपासना करते शाक्त बोलते। और कोई कोई हमारे दो पुत्रों की उपासना करते कार्तिकेय और गणेश। और कोई कोई विष्णु की आराधना करते। और कोई कोई भूत प्रेत की आराधना करते। और सब लोग जिस प्रकार आराधना करते हैं वो सब मानते इस जो मैं करता हूं वो श्रेष्ठ। और शास्त्र में भी अलग अलग शास्त्र में अलग अलग देवताओं की पूजा करना श्रेष्ठ मान जाते हैं। तो इसलिए गुरु से पूछना चाहिए, क्योंकि शास्त्र शास्त्र वैदिष्ट सर्वे अहम एव वैद्य शास्त्र का उत्तम एक ही सिद्धांत है कृष्ण सेवक। परंतु अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग स्तर पर है, और इसलिए शास्त्र में अलग अलग प्रकार की आराधना करना अनुमोदित है। तो इसलिए देवी उनके गुरु पति गुरु शिव से पूछे तो कौन किस प्रकार आराधना श्रेष्ठ है। और शिव जी का उत्तर था आराधनानं सर्वेषां विष्णु आराधना परम स्पष्ट बता, नहीं बताए कि चौथो मत चौथो पद जैसे इच्छा हो, अगर तुम वो पद अच्छा लगते तो वो पद पर चलो, अगर दूसरे पद पर चलना चाहते तो उसी और सब पद तो एक ही जाएगा जाते, ऐसे नहीं बोल स्पष्ट। उन्होंने कहा आराधनानं सर्वेषां विष्णुर आराधनं परम, बात स्पष्ट है, अनुवाद करने का जरूरत नहीं है। इस श्लोक में वो संस्कृत बहुत स्पष्ट है, श्रेष्ठ आराधना है विष्णु की। तो परम सिद्धि है विष्णु की आराधना, और विशेषकर राधा कृष्ण की आराधना। विष्णु पूजा अलग भगवान के अलग अलग रूप है, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह इत्यादि। तो रुचि के अनुसार अलग अलग भक्तों भगवान के अलग अलग रूप की आराधना करते हैं। और धर्म शास्त्र विचार से और शास्त्र का परम विचार से सबसे महान आराधना होती है विष्णु आराधना राधा कृष्ण की। परंतु भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं भक्त सेवा परम सिद्धि। तो भक्तिनाथ ठाकुर क्या शास्त्र के विरुद्ध प्रचार करते हैं क्या? श्रेष्ठ आराधना श्रेष्ठ सेवा है विष्णु की, भक्तों की नहीं। शिव जी भी मानते विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनं। विष्णु की आराधना से श्रेष्ठ आराधना से और भी श्रेष्ठ भक्तों की आराधना कर, भक्त भक्त सेवा। तो ये सब भक्ति तत्व के रहस्य है। तो भक्ति विष्णु की भक्ति होने चाहिए, और विष्णु की भक्ति से वैष्णव सेवा करना और भी उत्तम है। परंतु वास्तव में दोनों एक ही है, क्योंकि भगवान विष्णु किसी भक्त की सेवा ग्रहण नहीं करते यदि वो भक्त इनके अन्य भक्तों की सेवा नहीं करते, ग्रहण करते हैं, परंतु वो भक्ति पूरी नहीं है, पुरुषुद्ध नहीं है। वो उस प्रकार भक्ति जिसमें केवल भगवान की पूजा होते हैं और भक्तों की पूजा नहीं होते हैं, उसको प्राकृत भक्ति बोलते हैं। और भक्ति तो पुरुषुद्ध है। प्राकृत भक्ति का मतलब वो भक्ति जो भौतिक विचार से मिश्रित है। आचार्यमेव हरये पूजस्य श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। तो भगवान कनिष्ठ अधिकारियों की भक्ति ग्रहण करते हैं, परंतु पूरा संतुष्ट नहीं होते ऐसे भक्तों की भक्ति से। तो शुद्ध भक्ति क्या है? स्वीकार करना कि भगवान है और उनके भक्तों भी है, और भक्तों भगवान की प्रिय है। साधव हृदय माह्यं साधूनं हृदय त्वहं मदन्यथे न जानाति नहं थे व्योमनागपि। दुर्वासा मुनि तो अम्बरीश महाराज को अपराध किया। दुर्वासा मुनि का विचार था कि एक भक्त है और मैं योगी हूं, और अम्बरीश महाराज गृहस्थ हो और मैं वैरागी हूं, और अम्बरीश महाराज क्षत्रिय है भौतिकतावादी है और मैं पूरा बड़ा सन्यासी आध्यात्मिकवादी हूं। वो क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए वो दुर्वासा मुनि अपना सत्ता अम्बरीश को दिखाना चाहता कि ओ अम्बरीश मुझको अपमान किया, मैं देखूंगा वो मैं कौन हूं और वो कौन है। तो अम्बरीश महाराज वो दुर्वासा मुनि अभिशाप के वो अम्बरीश महाराज और एक महान राक्षस भेजवा दे वो अम्बरीश महाराज का विनाश करने का। अम्बरीश महाराज तो कुछ नहीं किया, प्रतिक्रिया कुछ नहीं किया। तो ऐसे दोनों हाथ झड़ के जो भी होता था ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत थे अम्बरीश महाराज। तो आप सब जानते हैं तो कैसे दुर्वासा मुनि तो ब्रह्मा और शिव से भी रक्षा प्रार्थना की, और दोनों बताए कि हम असमर्थ है क्योंकि वो सुदर्शन चक्र भगवान के सबसे प्रिय अपना अस्त्र वो अम्बरीश महाराज की रक्षा करते हैं, और वो सुदर्शन चक्र आपके पीछे पीछे आ रहा है, तो वो भगवान विष्णु का अस्त्र है, तो भगवान विष्णु के पास जाकर रक्षा मांग लो। और भगवान विष्णु भी वो सब इंद्र ब्रह्मा शिव सब बोले दुर्वासा मुनि को कि आपको सहायता नहीं कर सकता, इसलिए ब्रह्मा शिव बोले तो विष्णु के पास जाओ, ये विष्णु का अस्त्र है। तो विष्णु वो सुदर्शन चक्र को आदेश दे सकते, कोई दूसरे नहीं, आपको उससे मुक्त होना। तो भगवान विष्णु भी बोले, मैं भी असमर्थ हूं, मैं भी तुम्हारे सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे भक्त के चरण पर अपराध किया और मेरे भक्तों मेरे हृदय है और उनके हृदय मैं हूं, क्योंकि वे मुझके अलावा कुछ भी नहीं जानते और मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। तो मुझे शक्ति नहीं है इस सुदर्शन चक्र आपका आक्रमण करना बंद करना, मुझे शक्ति नहीं। अम्बरीश उनके पास जाकर प्रार्थना करो इस सुदर्शन चक्र से रक्षित होने के लिए। तो भगवान स्वयं मानते हैं कि मैं भगवान हूं, माता पुरातुलम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, वो स्वयं प्रचार करते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे समान और ऊपर कोई नहीं है, और सब ऋषि मुनि देव देवी भी मानते हैं, ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनवंती दिव्याईस्त भाई, सब महान महान देव देवी ऋषि मुनि सब मानते कि भगवान कृष्ण भगवान सर्वोत्तम है, परंतु सर्वोत्तम भगवान और भी मानते कि मेरे से मेरा विचार सबके विचार में मैं उत्तम हूं, और इस प्रकार ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नम भग हितेंगिना, चूंकि मैं परिपूर्ण रूप से ऐश्वर्यमय है ऐश्वर्यमय हूं, ऐश्वर्य वीर कीर्ति सुंदरता ज्ञान वैराग्य ये सभी गुण से परिपूर्ण होने के कारण मैं भगवान हूं, इसलिए मैं सर्वोत्तम हूं। फिर भी मैं स्वयं मानता हूं कि मेरे से बड़े हैं मेरे भक्तों। तो परम सिद्धि भगवान कृष्ण की सेवा करना है, विशेषकर राधा कृष्ण उनकी सेवा और भक्त सेवा। सभी शास्त्र का विचार है कि परम सिद्धि है कृष्ण सेवा, और कृष्ण का विचार है तो मेरी सेवा करने से मेरे भक्तों की सेवा का अधिक गुण है। और भक्तों की सेवा हम कैसे करेंगे, भक्तों तो भगवान नहीं है, तो भक्तों की सेवा हम कैसे करेंगे, भक्तों कैसे भक्त होते, तो भक्ति करते हैं तो सहायता उनकी भक्ति करने में सहायता, जैसे पूजा करना तो पूजा का सामग्री सफाई करना, इस प्रकार हम और हम इस भौतिक संसार में है और इसलिए शुद्ध भक्तों भी साधारण लोग जैसे बीमार होते हैं या इस प्रकार गर्मी के मौसम में घर में लगते हैं तो उनकी सेवा हम कर सकते हैं। इलाज करना जो डॉक्टर है या विशेषकर शुद्ध भक्त चरण रेणु पाद मालिश करना, ये सब भक्त सेवा है। और पंख सेवा, ये सब करने है सेवा, वो सब भक्तों का इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, जिससे वे आराम से भगवान की सेवा कर सकते। तो हम परम भगवान है क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद की सेवा में नियुक्त है। ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। श्रील प्रभुपाद की दया से हम अभी आज इस अवसर मिलते हैं श्री धाम मायापुर में श्रवण कीर्तन करना, सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद की सेवा करना चाहिए। भक्तों का एक महान गुण है कृतज्ञता। तो हम सब आभारी है कि श्रील प्रभुपाद हमको कृष्ण भक्ति प्रदान किया है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा इनके शिष्यों को तो याद कि वो गुरु जो शिष्यों को देते हैं वो ऋण जो है वो ऋण रहेगा। भक्तों और शिष्यों तो चिरकाल सनातन काल में ऋणी रहेंगे क्योंकि गुरु तो कृष्ण और कृष्ण भक्ति देते हैं और कृष्ण और कृष्ण भक्ति अपर्याप्त है। तो जितने भी सेवा हम करते हैं गुरु की हम ऋणी रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि फिर भी शिष्यों का प्रयास होने चाहिए वो ऋण चुकना। वो कैसे? सेवा करने से। तो सेवा करना कैसे होते हैं तो हमें गुरु से पूछना चाहिए तो मैं क्या सेवा करूं, आपको क्या चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि तो यदि मेरी सेवा करने चाहते हो तो मेरे जैसे तीव्रता से कृष्ण भक्ति प्रचार करो। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद संतुष्ट होंगे हमारी सेवा से। हम श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य नहीं होंगे फिर भी हमें पूर्ण शक्ति पूर्ण चेतना से प्रयास करना चाहिए इनकी सेवा करना, कृष्ण भक्ति प्रचार करना। यही हमारा भजन है। भजन मूर्ति सेवा चरण सिद्धु चरणामृत सेवा यही सब हम करते हैं। और विशेषकर हम श्रील प्रभुपाद की इच्छा और आदेश के अनुसार अंशग्रहण करते हैं उनका सुप्रयास में। वो सुप्रयास है चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, पृथ्वी से आचे जो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मरना। वो वाणी पूर्ण करने के लिए हमारा प्रयास। तो इस प्रकार हम कृष्ण सेवा और भक्त सेवा एक साथ करते, कृष्ण भक्ति प्रचार करने में भक्त सेवा परम सिद्धि। प्रेमलतिकार मूल तो भक्त सेवा करना चाहिए। हम सब यहां मायापुर धाम में हैं और इस बहुत सुंदर महोत्सव हो रहा है, चार दिन हो गया, साढ़े चार दिन हो गया, तो ये सब व्यवस्था संभव था। विशेषकर मायापुर धाम, इस्कॉन मायापुर चंद्रोदय मंदिर के निवासी भक्तों की सहयोगिता सहायता, वो सब से ये सब संभव था, क्योंकि वे समझते कि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलोटी कारम। और वे कहते कैसे प्रेम से, नहीं है कि ऐसे कैलकुलेट कर, नहीं मैं भक्त सेवा करूंगा और उससे मैं प्रेम लूंगा, ऐसे नहीं कर। क्या होते साधना से सिद्धि होते, अर्थात यदि हम प्रतिदिन मंगल आरती जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो वो हमारे लिए निसर्ग नेचुरल हो जाए। यदि हम प्रतिदिन ये सब करेंगे तो वो दिन आएगा जिसमें हम विचार नहीं करके अपने आप हम भक्ति करेंगे, रुचि आएगी। तो नए आने वाले आगंतुक भक्तों को यदि हम कहेंगे तो सुबह सुबह चार बजे के पहले उठना है और मंगल आरती करना है और पांच घंटा की साधना के बाद प्रसाद सेवा होते है, उसके पहले नहीं। तो कुछ लोग तो पहले पहले ये सब कठिन लगते, ऐसे ही सबकी अनुभूति ऐसे है। मैं जब सर्वप्रथम इसको नहीं आया था तो बहुत आश्चर्य लग रहा था कि तो उठना के पांच साढ़े पांच घंटे के बाद भोजन लेने, उसके पहले नहीं, क्योंकि उसके पहले हम क्या किया तो चार बजे नहीं उठे, उसके देरी। और उठ के थोड़ा ब्रश करके पहले हम क्या करते हैं, पूजा नहीं, ध्यान नहीं, भोजन। सात बजे उठना, सुबह सात बजे खाना, ऐसा। तो पहले पहले हम ऐसे कठिन मानते, लेकिन कुछ दिन के बाद आदत होते और उसमें आनंद लेते। इसका मतलब क्या, हम रुचि मिलते, रुचि हो रहे हैं। तो इस प्रकार यहां के भक्तों तो खाली हमको नहीं, तो हम शायद हम सोचे कि कितना बड़ा ग्रुप आया है, लेकिन मायापुर में हमेशा एक दो तीन ग्रुप आता है और इस ग्रुप से और भी बहुत बड़े होते हैं। पूरे साल में अलग अलग ग्रुप आते जाते रहते और सब की सेवा करते मायापुर के भक्तों, तो वो परम सिद्धि मिल गए। भक्तिनाथ ठाकुर का भी चाह है, तो इससे हम शिक्षा मिल सकते हैं। ये सभी भक्तों से, ये सब यहाँ के भक्तों से सब बड़े विद्वान नहीं है, ज्यादातर तो सरल स्वभाव है, परंतु सेवा भावी है। भक्ति का एक भक्ति और सेवा दोनों शब्द एक ही है। भक्ति का मतलब कृष्ण सेवा, भक्त सेवा। तो यदि हमारी रुचि होती भक्तों की सेवा, वो परम स्थिति है। भक्त सेवा परम स्थिति, प्रेम लती कारम। हरे कृष्ण। अगर किसी के प्रश्न हो अभी पूछिए। और किशोर प्रभु वो पुणे वाले भक्तों को बताए नहीं, वो पहले से बताना। So you can now I'll meet the Pune Bhaktas. No. So. Pratidin Shravan Kirtan Camp. Oh, no, sir. Yadi aap Pratidin Shravan Kirtan karna chahte hain Mayapur ke bhakton jaise, to aap Nandagram jaise community mein रहो। गृहस्थों के लिए भी ये सुविधा है।